Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 grudnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma deficytu, jest 13. emerytura. Na początek o zmianach w przyszłorocznym budżecie, przyjętych przez rząd. 8 osób odpowie za nadużycia uprawnień i wyrządzenie szkody majątkowej siatkarskiemu związkowi. Wśród oskarżonych są byli prezes i wiceprezes. Gotowy jest kolejny fragment S-17 na Mazowszu. Tym razem to 13-kilometrowy odcinek. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na przyszły rok. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jest on zrównoważony, czyli bez deficytu. W siedzibie Kancelarii Premiera jest Agnieszka Jasik. Witaj. Jakie zmiany wprowadzono w porównaniu z poprzednim projektem? Projekt budżetu na przyszły rok Rada Ministrów musiała omówić po raz kolejny, bo obecny parlament zgodnie z zasadą dyskontynuacji nie mógł zajmować się wrześniową propozycją. A w nowym projekcie, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, zwiększono budżet na zdrowie. Mają być wyższe wpływy m.in. z akcyzy na alkohol i papierosy. Ponadto budżet zakłada dochody z uszczelnienia nielegalnego składowania odpadów. Udało się go zrównoważyć mimo perturbacji gospodarczych na świecie, przekonywał premier. Dzisiaj stabilny budżet, zrównoważony budżet daje nam komfort, daje nam pewien bufor bezpieczeństwa na rok 2020. Ja jestem przekonany, że to jest najlepszy budżet w ciągu ostatnich 30 lat. Szef rządu zapewnił, że w budżecie zabezpieczono środki na politykę społeczną, m.in. na 500+, czy 13. emeryturę. Premier liczy na to, że budżet bez deficytu przyczyni się także do powrotu rodaków z zagranicy. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Do 10 lat więzienia grozi 8 osobom oskarżonym o działanie na szkodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Akt oskarżenia przygotowała prokuratura. Zarzuty usłyszeli m.in. byli prezes Mirosław Pej, wiceprezes związku. Oskarżonym zarzucono nadużycie uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Jak podali śledczy, członkowie władz PZPS, organizując mistrzostwa w 2014 roku, zawierali umowy z różnymi przedsiębiorcami, którzy zawyżali ceny usług. Wystawiane były także faktury VAT, poświadczające nieprawdę. W sumie związek wypłacił 3,5 miliona złotych. Kierowcy mogą już jeździć kolejnym fragmentem trasy S-17. To 13-kilometrowy odcinek między Kołbielą a obwodnicą Garwolina na Mazowszu. Dzięki temu o kilka minut skrócił się czas przejazdu między Warszawą a Lublinem. Na otwarciu był Tomasz Marciniuk. Kierowcy zyskali nową dwujezdniową trasę szybkiego ruchu, dającą przede wszystkim większy komfort podróżowania. Inwestycja jest kolejnym przykładem zmieniającego się krajobrazu na drogach wschodniej Polski, uważa wicepremier Jacek Sasin. Dotychczas właściwie te obszary na wschód od Wisły, a szczególnie Lubelszczyzna, to była taka biała plama na mapie komunikacyjnej Polski, na mapie infrastruktury drogowej. To się w ostatnich 4 latach radykalnie zmienia. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber dodaje, że będzie się zmieniać nadal. Przypomniał, że tylko w tym roku oddano do użytku 445 km. Nowych dróg. Są to głównie ciągi dróg ekspresowych, m.in. odcinki S-17 między Lublinem a Warszawą. Są również drogi autostradowe, jak to dzisiejsze otwarcie obwodnicy Częstochowy. W ostatnich dniach drogowcy udostępnili kierowcom również m.in. obwodnicę Bolkowa na Dolnym Śląsku i objazd Góry Kalwarii niedaleko Warszawy. Lipówki, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy jeszcze za granicę. Stworzona w Chinach bożonarodzeniowa kartka świąteczna z przesłaniem od więźniów zwróciła uwagę na kwestię przymusowej pracy w tym państwie. Brytyjskie media informują o odnalezieniu w niej listu ze skargą od więźniów. Pekin zaprzecza jednak, by byli oni przymuszani do pracy. List od więźniów w bożonarodzeniowej karcie z wizerunkiem kota w czerwonej czapce odnalazła 6-letnia dziewczynka. Karta została zakupiona w jednym z brytyjskich supermarketów, który już zerwał kontakt z chińskim dostawcą tego produktu. Na karcie zamiast świątecznych życzeń była jednak prośba o powiadomienie organizacji zajmujących się prawami człowieka o przymusowej pracy więźniów w szanghajskim zakładzie Qingpu. To więzienie, w którym osadzeni są obcokrajowcy. W karcie znalazła się prośba o kontakt z Brytyjczykiem Peterem Humphreyem, który także był osadzony w szanghajskim więzieniu Qingpu. Humphrey był dziennikarz, który przed aresztowaniem pracował jako prywatny detektyw gospodarczy. W 2013 roku został zatrzymany pod zarzutem obrotu nielegalnie zdobytymi informacjami. Mężczyznę wypuszczono na wolność po prawie 2 latach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

She Passed Away i Rituel to było właśnie do rytuałów różnych przedświątecznych i do tego dzisiaj będzie nawiązywać audycja Zupełnie Inne Popołudnie. Jest ze mną już ekspert, pan Mieczysław Raci. Ja pana poznaję, panie doktorze, ja pana poznaję. Witam pana redaktora, witam państwa. Przypomnę tylko, że jestem szefem kliniki konsultacyjno-zdrowotnej Żyj Zdrowo dla Bogatych. Znany ekspert. Gdzie naszymi pacjentami oczywiście są ludzie posiadający duże ilości, duże nakłady finansowe. Ale nie jestem sam, ponieważ jest również mój przyjaciel, pan doktor Gustaw Późny. Panie Gustawie, gdyby pan zechciał dwa słowa powiedzieć, dlaczego pan jest dzisiaj ze mną? Witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam państwa, witam pana prezesa. Nie witaliśmy się jeszcze, witam, witam prezesie. Witam, panie doktorze, witam. Witam serdecznie. Ja z daleka witam. Witamy. Ja dzisiaj dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja pracuję w dziale, w klinice u pana prezesa, w dziale porozumienia psychologiczno-rodzinno-świątecznego i zajmuję się głównie właśnie tym, jak porozumiewać się w sytuacjach nadzwyczajnych, w sytuacjach dużych zlotów rodzinnych, urodzin, świąt, ale głównie świąt właśnie. Dobrze. Przy czym dodam, że pan doktor Późny pracuje u nas w dziale właśnie świąt Bożego Narodzenia. No właśnie, tak, mamy świąteczny stół. Mamy świąteczny stół, mamy stół wigilijny. Mhm. Co zrobić, żeby te święta były niezapomniane? Żeby ta Wigilia przebiegła tak płynnie, wystrzałowo, dobrze? Może jeśli państwo pozwolicie, ja powiem tak ogólnie, a pan doktor Późny już będzie szczegółowo tłumaczył. Tak. Zjeżdżamy się na zlot rodzinny. Spotykamy się w ten wspaniały wigilijny popołudnie bądź wieczór. Jest po zmroku, pojawia się pierwsza gwiazdka. Zaczynamy rozmowy. No właśnie, tak. Rozmowy. O czym rozmawiasz? Zagajenie. Oczywiście, po to, żeby rozmowa jest... nawiązać kontakt, bo pewnie dawno się z częścią rodziny nie widzieliśmy. I panie doktorze, oddaję panu głos. Rozmowa jest fundamentem, prawda? Jest fundamentem porozumienia, jest fundamentem kontaktu, jest fundamentem ciepła rodzinnego i w naszym instytucie właśnie badamy, o czym rozmawiać. O czym rozmawiać przede wszystkim w święta, żeby te święta po prostu... Były niezapomniane, ale też żebyśmy próbowali się zjednoczyć w święta. I przede wszystkim takie tematy są, które są najważniejsze. O czym rozmawiać? Przede wszystkim polityka. Kto na kogo głosował, to jest bardzo ważne. Żeby od tego zacząć, żeby wrzucić od razu taką bombę do rozmowy, jeżeli jest zwłaszcza duża rodzina, żeby od razu powiedzieć, a ja głosowałem na tego, a ja na tego. I czy nie jest wstyd komuś? Komuś nie jest wstyd, tak. Od razu, żeby wrzucić taką dużą bombę. Oprócz tego oczywiście... sytuacje religijne, prawda? Teraz mamy, czy chrzcić dziecko, czy nie chrzcić dziecka, kto chodzi na religię, kto nie chodzi na religię. I dlaczego? I dlaczego, tak, więc bardzo światopoglądowe takie sytuacje są bardzo, bardzo ważne, ale też różne rodzinne konflikty. Może to zabrzmi paradoksalnie, że o tym mówię, żeby o tym rozmawiać, ale... Kto co wziął, tak. Od zmarłego dziadka. Tak, czy sprawy reprywatyzacyjne, żeby właśnie wrzucić takie bomby mocne, ale też jeżeli są jakieś zadry rodzinne, mocne, prawda, że wiemy, że na przykład, że ciocia gdzieś miała jakiś konflikt z wujkiem, wiemy, że gdzieś go zdradzała na przykład, to powiedzieć to. Ciociu, dlaczego... Stanąć w prawdzie. Nie bać się tego. Konfrontacji, otwarcia. Nie bać się tego otwarcia. Ciociu, dlaczego zdradzałaś? Wiemy, że prawda, zdradzałaś sąsiadem. Zdradzałaś wujka. Czy jakieś są właśnie między rodzicami, prawda? Ojca nie było tam ileś lat w domu. Wyrzucić mu to od razu. A dlaczego? Dlatego, że od tego trzeba zacząć, prawda? Żeby te konflikty były olbrzymie na początku, bo wtedy, prawda, od razu jest wojna. Tak. Znaczy jest od razu masakra w domu. Ja się dziwię, to właśnie, bo jest masakra. Tak, jest totalna masakra i dlatego po prostu wrzucam od razu tam, żeby się potem pogodzić. I teraz istotne jest to, że ta rodzina, która masakrę przetrwa, na pewno przeżyje katarzis, wtedy mimo sytuacji politycznych, mimo sytuacji, że ktoś jest wierzący, ktoś jest niewierzący, ktoś jest... mimo wszystkich zaszłości rodzinnych, zaszłości tego poczucia winy, nienawiści, syndromu ofiary, wzajemnych nienawiści, niesłuchania siebie. Różnych, tak? Jesteśmy w stanie się pogodzić i to jest ważne. I to jest nasze rozwiązanie w naszej klinice. Czyli ostaje się rodzina słowem silna. Idźmy na pierwszy front ze wszystkim. W Wigilię, a już ci, co przetrwają pierwszy i drugi dzień świąt, przed, jakby spędzą w tej magii świąt, tak, w tej magii ważne, Bożego Narodzenia. Dlatego a propos magii Bożego Narodzenia i a propos właśnie takiej Wigilii, przedstawiam jeszcze raz utwór Death in Rome pod tytułem Last Christmas, bo wywołał on już pewne echa tydzień temu i słuchacze, czyli wy państwo, dużo pisaliście o tym utworze. Death in Rome, Last Christmas, teraz. Last Christmas, znany szlagier świąteczny, można powiedzieć hit zimy, specjalnie dla, jak jest hit lata, to również hit zimy, specjalnie dla Wcisława i dla Kasi, którzy, i dla innych słuchaczy, którzy pisali na temat tego utworu tydzień temu. Cały czas zupełnie inne popołudnie trwa, teraz czas na wiadomości pana Łukasza Szweda. Miau, miau. Grudzień to początek sezonu uprowadzeń choinek z lasów państwowych. Wczoraj antyterroryści uwolnili dwa drzewka porwane przez grupę obcinaczy gałązek, a dwa dni temu w Warmińsko-Sądeckiem zatrzymano tira, którym bandyci usiłowali wywieźć z kraju kilkaset drzewek. Miau, miau. Zakaz dodawania purchawek do świątecznego bigosu. Na południu Polski zbieracze niemal całkowicie ogołocili lasy z tego szlachetnego grzyba. Jeśli Polacy nie zmienią swoich zwyczajów wigilijnych, istnieje obawa, że przyszłe pokolenia smakoszy nie spróbują już tradycyjnego bigosu z purchawką. Miau, miau. W Lubelskiem grasuje Dziad Mróz podający się za Mikołaja. Osobnik, wykorzystując nieuwagę domowników, rozbiera choinki i kradnie bombki, które następnie sprzedaje na bazarze. Policja ocenia, że w tym roku zdążył już rozebrać niemal 200 drzewek oraz Stanisławę Kocopór z Sądnej koło Małej w powiecie wychawskim. Miau, miau. W tym roku najpopularniejszym prezentem pod choinkę będzie borsuk sumatrzański. Miły i łatwy w utrzymaniu, nieodzowny towarzysz dziecięcych zabaw. Aby nikogo nie urazić, eksperci zalecają również prezenty neutralne płciowo, jak paski klinowe, ogumienie, odsączarki i sztyfty do nosa. Miau, miau. To były wiadomości. Już chyba jesteśmy zorientowani w temacie świąt. Wiemy, co robić na Wigilię, wiemy, co, jakie paski klinowe kłaść pod choinką. Maciej Makowski i Wojciech Solarz, kabaret na koniec świata. Może panowie jeszcze a propos tej Wigilii, co jeszcze? Wszystko tak naprawdę. Wszystko. Wszystko. Przede wszystkim pamiętajmy te słowa klucze. Ciociu, dlaczego zdradzałaś? Tak. Babciu, dlaczego nie szanujesz mamy? Wujku, dlaczego biłeś? Tato, dlaczego nie byłeś? Dlaczego nie biłeś? Dlaczego cię w ogóle nie było, prawda? Czy piesku, dlaczego zjadłeś kota? I tego czy wszystkie te najważniejsze, żeby poruszyć takie najbardziej poruszające problemy i je przerobić w ciągu tych dwóch dni i z nich wyjść. I być świeżym na święta. A propos nowo tego typu narodzonym. Rozmów. Nowo narodzonym. A propos tego typu rozmów. Maria Loves Me, Black Tears teraz, a my słyszymy się za tydzień. Było mi bardzo miło. Wesołych i spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego. Wesołych, spokojnych, lekko procesujących takich. Słuchają Państwo Trójki, jest 13.30. Trójka żąda debiutów. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Dziś zespół Male. W studiu Trójki dwaj panowie M, Marcin, Michał, zespół Mole. Witam panów. Witamy. Powiem szczerze, że kiedy zacząłem okładkę płyty i tak patrzę, tekst, muzyka między innymi M. Jackowski, myślę sobie, no, chyba wcześniej zaczęliście w związku z tym. A to nie Marek. Michał. Tak, tak, Michał. Macie coś wspólnego ze sobą, rodzinnie? Nie. Nie mamy nic wspólnego, ale wiele osób o to pyta, także to jest taki... Często pierwsze pytanie właściwie, które pada. To pytanie drugie będzie też dosyć często zadawane. Skąd Mole? Skąd Mole? Nie, chodzi o pochodzenie, bardziej o nazwę. Właściwie To jest takie to jest rozwinięcie od mojej obserwacji ludzkich emocji. No więc skupiamy się na tych emocjach głównie, więc to jest coś, właściwie chcemy, żeby nasza muzyka wywoływała emocje i to jest dla nas najważniejsze, żeby to nie było czymś obojętnym. No i te emocje poruszamy i mamy nadzieję, że również dotykają te emocje nie tylko nas, czyli twórców, tylko słuchaczy również, więc... Staramy się. Staramy się, tak. Jak na razie 4 utwory wyłącznie, czy troszkę więcej już jest? 4 utwory zarejestrowane tak fizycznie, ale szykuje się znacznie więcej. Materiał na płytę już w zasadzie prawie że gotowy, także przyszły rok... Myślę, że coś zaatakujemy z długogrającą płytą. Czyli intensywna praca przed wami. Dokładnie. Powiedzcie troszkę o sobie, jak długo gracie razem? Gramy właściwie już teraz będzie ponad 1,5 roku. Tak, ale w tym składzie tutaj trzeba zaznaczyć, czyli z Natalią na bębnach od marca. I w zasadzie od marca dopiero tak ruszyliśmy pełną parą. Pełną parą, dokładnie. Zaczęliśmy właśnie zajmować się tą epką i teledyskami, więc liczymy w zasadzie od marca takie nasz początek w tym składzie. No dobrze, to może jeszcze jedna próbka. Miało być długie i króciutkie było generalnie. Dłuższy wstęp po prostu. Mamy jeszcze jedną wersję z krótszym troszeczkę wstępem. To powiem szczerze, że jestem zadziwiony waszą postawą w zespole. bo wiadomo, że perkusista to jest osoba najbardziej fizyczna w grupie, która najbardziej się męczy na koncertach, a wy co, dziewczyna, co trudniejście? Troszkę sadystyczne. Natalia się nie męczy, jak gra. Ona się po prostu urodziła z pałeczkami w rękach, więc dla niej to jest jak chleb powszedni, można tak powiedzieć. Was nie bije, mam nadzieję. No, na razie jeszcze nie. To teraz proszę o słów parę o historii zespołu, o największych osiągnięciach, bo troszkę ich macie, parę konkursów było. No tak, trochę się tego nazbierało. Właściwie takim największym, który dał nam chyba taki rozpęd, to była Dzielnica Brzmi Dobrze, czyli taki projekt w Katowicach, promujący młode zespoły. No i udało się, wysłaliśmy tam swoje pierwsze jakieś tam nagrania i wśród laureatów się znaleźliśmy, więc dziękujemy oczywiście, jeśli ktokolwiek słucha. No i co jeszcze więcej było? Były teledyski, były koncerty. Zapraszamy na naszego YouTube'a do obejrzenia teledysków. Kilka przeglądów oczywiście też tam się ten gdzieś przebiło. Także trochę tych przeglądów też. No, na początku to jest dobra droga i dobry start, żeby gdziekolwiek startować i takie przeglądy nawet w mniejszych miastach to jest fajna sprawa, żeby się pokazywać po prostu, więc tego było sporo aż teraz, no właściwie. No, były niektóre nawet mniejsze miasta, więc... Nie boicie się ocen? Jak ktoś was ocenia? Myślę, że nie, raczej nie boimy się, raczej właśnie oczekujemy tych ocen, bo to jest coś, co nas naprowadza na ścieżkę jakąś, bo właściwie ciężko jakby nie oczekiwać tych ocen, skoro jakby też robimy muzykę dla ludzi, więc jakby ocena właśnie jest tym czymś wyznacznikiem, i dla nas jakimś takim... Szczególnie, że jesteśmy na starcie i cały czas jeszcze szlifujemy ten nasz zespół tak, aby podobał się jak największej ilości osób, wiadomo. Ładnie, ale był oczywiście spójny z nami, bo też nie chcemy się dopasowywać, ale oczywiście to zdanie ludzi ma dla nas znaczenie i się z nim liczymy oczywiście. Kiedy słucham twojego wokalu i próbuję znaleźć skojarzenia z artystami polskimi, to momentami mam wrażenie, że troszkę brzmisz jak Marcin Rozynek z czasów najlepszych, jeśli znacie takiego artystę, bo on troszkę milczy ostatnio. Tak, obiło mi się uszy, ale jeszcze takiego porównania nie słyszałem, więc... No dobrze, to w takim razie czego słuchacie sami? Sami to jest bardzo różne. Myślę, że to jest... Sami chyba pochodzimy z różnych środowisk muzycznych i tak się połączyliśmy razem i czerpiemy z różnych, więc od tej muzyki cięższej po naprawdę czasami nawet klasyczną. Czyli co, death metal i klasykę? Death metal może nie, chociaż... Dlaczego? Ja bardzo chętnie. Ja w ogóle jestem rock'n'rollowcem, więc ja cały rock'n'roll, muzykę rockową uwielbiam. Ale właśnie lubię też czasami tak przestrzennie pograć na swoim instrumencie, więc czyli na gitarze. Tak, na gitarze, więc się też super tutaj odnajduję. No i lubię też w ogóle muzykę elektroniczną, każdą dobrą muzykę, więc... Jest taki zespół Tucellos, który bardzo ładnie łączy właśnie klasykę z muzyką nawet metalową, bo czasami nagrywają metalikę i całkiem nieźle im to wychodzi. Więc jak najbardziej. Skrajne połączenia też mogą być dobre, bardzo dobre nawet. Dużo koncertujecie? W tym roku trochę koncertów było. Teraz trochę jest taki miesiąc, może dwa bardziej, którym chcemy gdzieś tam pokazać się z tą epką. Więc to taki miesiąc, dwa promocyjny. Z epką pierwsze symptomy. Tak, oczywiście pierwsze symptomy. No i na pewno pod koniec stycznia będą jakieś daty wskoczą w nasz kalendarz, miejmy nadzieję. No i co? I będziemy się starać jak najwięcej koncertować z nowym materiałem oczywiście też, który też w planach oczywiście do zarejestrowania. Zdarzyło mi się kiedyś, że artysta był u mnie gościem w audycji. Audycja była wtedy przed północą właściwie i narzekał, że właśnie szuka wydawcy, nic się nie odzywa, po czym zadzwonił kwadrans po naszym spotkaniu w radiu, mówiąc właśnie zadzwonił, że chce mnie. Także mam nadzieję, że jak wy stąd wyjdziecie, to też się odezwie ktoś, bo to, co gracie, jest bardzo melodyjne, chwytliwe i myślę, że warte większej ilości odbiorców. No liczymy na to, liczymy, czekamy na telefony. To w takim razie na zachętę utwór pod tytułem Jasny. Zespół Mole, wraz z nami Mole, czyli jak to ładnie macie napisane w internecie, moje obserwacje ludzkich emocji, to ładne swoją drogą. Dziękuję. Kto się bawił w produkcję tego, co proponujecie? Produkcję? Sami? Właściwie... Znaczy zrealizowaliśmy to w studiu Eston u Rafała Nowaka, czy mnie przekręcił. Także on tutaj stoi za dźwiękiem. Natomiast no, te wszystkie zabiegi, które tam pojawiają się, no to powstawały gdzieś na, wiadomo, na próbach, na wspólnych spotkaniach z zespołem. Bo to wszystko brzmi zawodowo. To nie jest rodzaj grania, jaki mają amatorzy. To jakbyście już byli dokładnie z zespołem zgranym dość mocno i wiedzącym, o co wam chodzi w życiu i w graniu. No dokładnie. Dużo ludzi nam tak właśnie mówi. Myślę, że to się też bierze z tego, że właśnie wcześniej każdy z nas już miał jakieś doświadczenia muzyczne. Zna swój instrument. No tak sam powiedziałeś, że lubisz ostry metal, bo po włosach widać nawet, no to lubisz. No tak. W każdym bądź razie, no w ogóle te kompozycje, kompozycje to jest super sprawa, bo one bardzo często powstają z improwizacji. W sensie nie ma czegoś takiego, że stop i wymyślamy refren, tylko bardzo często gramy przez 20 minut jakiś jeden motyw i z tego powstają całe utwory, więc tutaj to jest na maksa naturalnie po prostu. Więc tak, tak spontanicznie dosyć tak podchodzimy do tego i no jak nam się wydaje, że to się opłaca, więc bo to jest takim małym kosztem. Nie chciałbym cię ganić, ale jako wokalista chyba nie lubisz mikrofonu, bo cały czas kręcisz głową dookoła, a nie mówisz na wprost. Tak, trochę tak jest. Może szukając myśli, po prostu obracam się gdzieś. No ja wiem, że to jest stres, no bo jesteście w radiu w Trójce po raz pierwszy chyba. No w Trójce tak. No tak. Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, która mnie ciekawi. Czy zawsze śpiewałeś właściwie w języku ojczystym, czy były próby wcześniej po angielsku? Początek był tak, w języku angielskim głównie. Ale bo taki rodzaj melodii, którą masz w sobie, to tak bardzo mi się kojarzy właśnie ze śpiewania, jakby zaczynał po angielsku i potem te teksty dopiero na polski przetłumaczył. I tak trochę było. I myślę, że no teraz jakby jestem zdania tego, że cieszę się bardzo, że przekonałem się do pisania polskich tekstów. No bo jednak jakby nie było, jesteśmy w Polsce, więc to łatwiej trafia. No ja jestem zachwycony tym, bo ja nie znoszę, jak nasi śpiewają po angielsku, bo po co? No właśnie. Tak, dokładnie. Więc był taki czas, że ciężko było mi się do tych tekstów tak przekonać, żeby je pisać tak swobodnie. Ale taką ostatnio, jakiś czas temu po prostu tak zdobyłem się na to, żeby jakiś tekst wypuścić pierwszy, więc okazało się, że spodobał się, więc zacząłem pisać, ale musiałem to wypracować, bo pierwsze teksty, które gdzieś tam sobie nawet zanotowałem w jakimś pierwszym zeszycie, no były takie ciężko nazwać to dobrym tekstem, więc teraz do tego wracam tak trochę z uśmiechem. Ale jak nam pokazałeś już te teksty, które przyniosłeś do tych numerów, no to w zasadzie byliśmy zachwyceni. Michał sam odegrał z gitarą akustyczną dany tekst, a my po prostu ze szczenami w podłodze. No super, super te teksty też mu wychodzą, więc czemu miałby ich nie pokazywać? Więc to jest... No tak, więc warto się po prostu sprawa. Przekonać do pisania i wystarczy wypracować po prostu, bo to jest kwestia, myślę, poukładania sobie jakoś rzeczy w głowie, żeby to opisać w taki to, co czujemy wewnętrznie po prostu i to gdzieś przelać na papier. Po prostu. To jeszcze błyskawicznie przez 10 sekund. Czy jest demokracja w zespole? Jest. Myślę, że dosyć taka, swobodnie się dogadujemy i szczególnie jak gramy. Szczególnie jak gramy, tak. Wtedy się super dogadujemy. Rozmawiamy dźwiękami. Po prostu. Dokładnie. To kończymy. Trójka Żonda debiutu, zespół Mole. Dzisiaj był wraz z nami Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Na koniec jeszcze jedno nagranie, czwarte z tych, które mamy. Ale mamy mały ten, coś mi się pomieszało w tych waszych utworach, w związku z tym teraz będzie liść klonowy, bo już film senny widzieliśmy, czwórka teraz gra.